حدیث 2053 و عنه رضی الله عنه هر وصفش کسی ابو هریره خدیج راضی بده ان النبی صلی الله علیه و سلم قال بیشتن پیغمبری صلی الله علیه و سلم یدود ان الله تجاوز لأمتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم بیشتن او وسوستتا سر دل امتا من آنج حدیث النفس اف صحبت تینت سنگادا یعنی خواطر فکر هزر خیال ده این سر دل انسانی ده وسط نفسوی دا زبرا و ده اینو چین اه رب العالمین ده وسواس حصا ده حدیث النفس الامتا من ناگره ما لم تعمل به او تكلم كنج رب العالمين اتحديث النفس ويتشتتت سردلي بخد تعالى الأمة جرت وقت اف امتها في بكت ام في باخبر هزرك وخلت هات سردلي هكر رشتهن جا اف هزرها كرا عمل وبجه انا هنج خد تعالى دلي جرت آنج هزرك وخلت هات سردلي رشتهن جا قوت وفي آخر آهنج رب العالمين ده ليجرك والحمد لله رب العالمين.